Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Με το Μενέλαο Καραμαγκιόλη. I get along without you very well. Of course I do. I used to fall in love with all those boys who maul the young cuties. But now I find I'm more inclined to keep my mind on my duties. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει να βρει τον κύριο Πλίν, τον καινούριο μου φίλο που από μια σύμπτωση τον λένε Πλίν, δηλαδή Arthur Less, που θα πει μείον ή πιο αναλυτικά το Less όταν από εδώ και πέρα δεν έχει άλλο. Τον συνάντησα σε ένα βιβλίο. Ένας άντρας με τα ίδια βάσανα που φέρουν στο πρόσωπό τους ως ίχνη οι άντρες του ζωγράφου Francis Bacon. Κάθεται σταυροπόδι με ένα μπλε, περίεργο μπλε, κοστούμι, ξανθός, με μια διαστημική κάσκα στα χέρια. Τι περιμένει? Ούτε το γιατρό ούτε τον εκδότη του. Μάλλον περιμένει αυτό που αρνείται ή αυτό που φοβάται. Ή μήπως αυτό που άργησε. I get along without you very well. Of course I do. Except when soft rains fall and drip from leaves, then I recall the thrill of being sheltered in. Of course I do. But I get along without you very well. I've forgotten you just like I should. Of course I have. Except to hear your name or someone's laugh that is the same. But I've forgotten you just like I should. Όταν κανείς ερωτεύεται, γίνεται παιδί. Τεντώνει το λαιμό του και ακούει ένα τραγούδι που δεν προορίζεται να τραγουδηθεί. Μένει άναυδος. Ωστόσο, ολοένα και πληθαίνουν όλοι εκείνοι που δεν θα ρισκάρουν τη ζωή τους για τη στιγμή αυτή. Δεν θα ρισκάρουν ούτε και πολύ λιγότερα. Δεν θα κάνουν το παραμικρό. Φοβούνται. Αισθάνονται καλύτερα μέσα στη μετριότητά τους. Τους καταλαβαίνουμε. Ο έρωτας σ' όλες του τις μορφές είναι το σημαντικότερο πράγμα με το οποίο ερχόμαστε ποτέ αντιμέτωποι. Αλλά επίσης και το πιο επικίνδυνο, το πιο απρόβλεπτο, το πιο ενοχλητικό. Όμως είναι και ο μοναδικός τρόπος σωτηρίας που γνωρίζουμε, γράφει η Ετέλ Αντνάν, κλείνοντας το τίμημα που δεν είμαστε διατεθειμένοι να καταβάλουμε για τον έρωτα. Και ο κύριος Πλίν συνειδητοποιεί πως είναι δυνατόν τόσα και τόσα πράγματα, η φιλοσοφία, οι ριζοσπαστικές ιδέες και άλλα ταχυφαγικά προϊόντα να καταντούν βαρετά στη μέση ηλικία. Αλλά ο πόνος της αγάπης να σε πληγώνει πάντοτε. I'll be with you in apple blossom time. I'll be with you to change your name to mine. One day in May, I'll shines on today. When in apple blossom time. Μια μέτρια κριτική ή μια απερίσκεπτη προσβολή δεν έχουν πλέον τη δύναμη να τον πληγώσουν. Όμως ο πόνος της αγάπης, ο πραγματικός, ο αληθινός παραγμός, μπορεί να τρυπήσει το λεπτό του δέρμα και να τον κάνει να ματώσει, όπως ανέκαθεν συνέβαινε. Πώς είναι δυνατόν τόσα και τόσα πράγματα, η φιλοσοφία, οι ριζοσπαστικές ιδέες και άλλα ταχυφαγικά προϊόντα να καταντούν βαρετά στη μέση ηλικία, αλλά ο πόνος της αγάπης να σε πληγώνει πάντοτε. Άντριου Σον Γκριέρ, ο πλην στην αρχή. Όμως να ζήσεις μόνος σου, χωρίς να είσαι μόνος, αναρωτήθηκε ο Πλιν μετά τον πρώτο χωρισμό του, όταν μια σύραγγα της αγάπης τον ρούφηξε στα 21 του μέχρι τα 35. Ψαχνώντας να βρει τη λύση, ξαναβρέθηκε μόνος, μάλλον απομονωμένος, με εκείνη την αίσθηση της εγκατάλειψης στην ψυχή και τη ζαλάδα των χαμένων, που συνήθως διαρκεί ισόβια. Γιατί όλα αυτά, γιατί φοβήθηκε να πει μήνε, γιατί δεν ήξερε πως μπορείς να είσαι μόνος μαζί. You better speak to me. Have you no pity? Give me a goddamn good reason. Not to jack it all in. You wouldn't have sold yet. I'm daring you to turn yourself on. I thought we had a deal. Δεν σπανίζουν οι υποφερτοί άνθρωποι. Αλλά αν έχεις ερωτευτεί, το υποφερτό δεν σου είναι πια αρκετό. Είναι χειρότερο από το να ζεις μόνος με τον εαυτό σου. Τώρα κοιτάζει τα ρούχα του. Επιθεωρεί ένα-ένα τα κοστούμια του. Μαύρο τζιν για τη Νέα Υόρκη. Χακί για το Μεξικό. Μπλε κοστούμι για την Ιταλία. Πουπουλένιο μπουφάν για τη Γερμανία. Λινό για την Ινδία. Το καθένα από αυτά είναι μια φάρσα. Μια φάρσα σε βάρος του. Πλην ο gentleman, πλην ο συγγραφέας, πλην ο τουρίστας, πλην ο χίπστερ, πλην ο αποικιοκράτης. Και ο αληθινός πλην, που βρίσκεται ο αληθινός πλην. Ο νεαρός που έτρεμε την αγάπη. Ο πλην, πριν από 25 χρόνια, ο οποίος έπαιρνε τον εαυτό του απολύτως στα σοβαρά. Λοιπόν, αυτόν δεν τον περιέλαβε στις αποσκευές του. Έπειτα από τόσα χρόνια, δεν ξέρει καν που τον έχει καταχωνιάσει. Το νερό είχε κρυώσει και το τυφλό μπάνιο με τα πλακάκια θυμίζει τώρα ιγκλού. Ο πλην διακρίνει στα πλακάκια το ειδωλό του, ένα τρεμουλιαστό φάντασμα πάνω στη λαμπερή λευκή επιφάνεια. Είναι αδύνατο να μείνει στο δωμάτιο. Είναι αδύνατο να πέσει για ύπνο. Πρέπει να κάνει κάτι που να μην είναι στενάχωρο. «Όταν θα είσαι 50, εγώ θα είμαι 75», του είχε πει. «Και τότε τι θα κάνουμε?» «Απλώς θα γελάσουμε», σκέφτεται ή είπε. «Απλώς θα γελάσουμε και αυτό ισχύει για τα πάντα». Αθελά μου, αθελά μου, σε ταπείνω, σε ρωτά μου, αθελά μου. Αθελά μου να το ξέρεις, σε κανά να υποφέρεις, αθελά μου. Τι εννοούσε ο Φρέντι με εκείνο το «Είσαι ο πιο γενναίος άνθρωπος που γνωρίζω»? Για τον πλην, το μυστήριο παραμένει άλυτο. Δεν υπάρχει μέρα, ώρα που ο Άρθουρ πλην να μη φοβάται. Φοβάται να παραγγείλει ένα κοκτέιλ, να πάρει ταξί, να διδάξει σε μια τάξη, να γράψει βιβλίο. Όλα αυτά τα φοβάται όπως φοβάται σχεδόν κάθε τι στον κόσμο. Το παράξενο ωστόσο είναι το εξής. Επειδή φοβάται τα πάντα, όλα είναι εξίσου δύσκολα για αυτόν. Η ιδέα να κάνει το γύρο του κόσμου δεν τον τρομάζει περισσότερο από το να αγοράσει μια τσίχλα. Κάθε μέρα και μια δόση θάρρους. Uncertainty and distance in your voice anymore. I'm gonna be indifferent to it, and I'll fall out of love just like I fell into, sliding onto a different playground. And I'll play there too, and I won't remember you, but I won't want. Laugh with the other kids about yesterday's boo-boo, like some devil voodoo from the haunted house of funfair. Πλην τον κοιτάζει. Στα χαπιό οφείλεται λοιπόν αυτό το αφύσικο αναψοκοκίνησμα του προσώπου του. Τι άλλο πουλάνε εδώ για ανθρώπους μέσης ηλικίας? Oh, one day I'll think of you. Well, there's numbness in my stomach, and heavy lead is filling up my body, damn it. When I think of you, ignorant and boring, angry eyes, of the way you can deal with yourself and your lazy lies, a big holy glow above you, a proudly shaped brick, you're not in charge, man, you're just thinking. One day it'll be easy to think of you as this waste of time, and I'll find some peace finally. Oh, I'll be just fine. Oh, I'll be. υπάρχει άραγε χάπι για τις περιπτώσεις που σου σφινώνεται στο κεφάλι μια εικόνα. Μπορεί να τη διαγράψει. Μπορεί να σβήσει τη φωνή που έλεγε «Φίλησέ με σαν να μου αποχαιρετάς». Να σβήσει το σακάκι ή έστω το πρόσωπο αυτού που το φοράει. Να σβήσει αυτά τα 9 χρόνια. Ο Ρόμπερτ θα λέγε «Η δουλειά θα σε συνεφέρει». Η δουλειά, η ρουτίνα, οι λέξεις θα σε συνεφέρουν. Σε τίποτα άλλο δεν μπορείς να βασιστείς και ο Πλίν έχει γνωρίσει στη ζωή του μεγαλοφυΐες. Ξέρει τι μπορεί να καταφέρει μια μεγαλοφυΐα. Αν όμως δεν είσαι μεγαλοφυΐα, τότε σε τι θα σε ωφελήσει η δουλειά. Και καθώς τα διηγούνταν, περιγελώντας τον εαυτό του, είδε το Ρόμπερτ από την πολυθρόνα του να σηκώνει το βλέμμα και να τα βλέπει όλα. Να τι σήμαινε να ζει κανείς με μια μεγαλοφυΐα. Πώς ήταν να ζεις με μια μεγαλοφυΐα, σαν να ζεις ολομόναχος πλάι σε μια τύρη. Τα πάντα έπρεπε να θυσιαστούν στο όνομα της δουλειάς. Κάθε τι που είχες προγραμματίσει έπρεπε να ακυρωθεί. Τα γεύματα υποχρεωτικά θα καθυστερούσαν. Έπρεπε να τρέξεις άρον-άρον να αγοράσεις αλκοόλ ή να το αδειάσεις όλο στο νεροχύτη. Τα χρήματα έπρεπε να ξοδεύονται με το σταγονόμετρο ή αφιδός, πράγμα που άλλαζε καθημερινά. Τις ώρες του ύπνου τις όριζε ο ποιητής. Άλλοτε ξενυχτούσαν και άλλοτε έπρεπε να σηκώνονται αξιμέρωτα. Η ρουτίνα ήταν το χαϊδεμένο τους κατοικίδιο, ο δαίμονας του σπιτιού. Η ρουτίνα, η ρουτίνα. Και πάλι η ρουτίνα. Το πρωί ο καφές, τα βιβλία, η ποίηση, η σιωπή μέχρι το μεσημέρι. Θα τον δελέαζε άραγε ένας πρωινός περίπατος. Ναι, πράγματι, πάντα. Όμως ένας πρωινός περίπατος συνεπαγόταν ότι η δουλειά θα μένε πίσω. Και αυτό θα τον έκανε να υποφέρει, να υποφέρει και πάλι να υποφέρει. Η ρουτίνα έπρεπε να τηρείται, έπρεπε να ενισχύεται. Έπρεπε να σερβίρεις τον καφέ και την ποίηση. Να μην διακόπτεις τη σιωπή. Να χαμογελάς όταν εκείνος έβγαινε βαρύθιμος από το γραφείο του για να πάει στην τουαλέτα. Να μην παίρνεις τίποτα προσωπικά. Και μήπως να αφήσεις κάποτε μέσα στη μέση ένα βιβλίο τέχνης με τη σκέψη ότι αν το δει θα ήταν το κλειδί που θα ξεκλειδώνε το μυαλό του. Μήπως να βάλεις λίγη μουσική μπας και εξορκίσει την αμφιβολία και το φόβο. Σου άρεσε ο καθημερινός χώρος της βροχής μόνο όταν έβρεχε. Ο χρόνος κυλάει σαν αλήθεια, σαν ψέμα. Το κρασί κάνει αίμα και το αίμα νερό. Και μας της καρδιάς μας τις μικρές ιστορίες, ντεμοντέ μελωδίες, με λόγια μελό, ντεμοντέ μελωδίες, με λόγια μελό. Από πού ερχόταν η μεγαλοφυΐα, πού πήγαινε? Ήταν σαν να δεχόσουν να ζήσει μαζί σου άλλος ένας εραστής. Ένας εραστής τον οποίο δεν είχες γνωρίσει ποτέ, αλλά που ήξερες ότι εκείνος τον αγαπούσε περισσότερο από σένα. Ποίηση σε καθημερινή βάση. Ένα μυθιστόρημα κάθε 2-3 χρόνια. Γιατί τελικά κάτι συνέβαινε μέσα σε εκείνο το δωμάτιο. Κάτι όμορφο. Ήταν το μοναδικό μέρος στον κόσμο όπου ο χρόνος βελτίωνε τα πράγματα. Η αιώνια αμφιβολία. Αμφιβολία το πρωί, σε μια αμυδρή κοιλίδα λάδι στο φλιτζάνι του καφέ. Αμφιβολία στο διάλειμμα για ούρηση. όταν απέφευγες να προσελκύσεις την προσοχή του. Αμφιβολία στον ήχο της εξώπορτας όταν άνοιγε και έκλεινε. Βλέμμα ανήσυχο, χωρίς ένα γεια, το ίδιο στην επιστροφή. Αμφιβολία στον αργό ήχο των πλήκτρων της γραφομηχανής. Αμφιβολία την ώρα του μεσημεριανού φαγητού, όταν έτρωγε κλεισμένο στην καμάρα του. Αμφιβολία που το απόγευμα διελαιόταν σαν την ομίχλη. Αμφιβολία που ξορκιζόταν, που ξεχνιόταν. 4 το πρωί, όταν αντιλαμβανόσουν ότι ήταν ξύπνιος, ότι αναδευόταν ατενίζοντας το σκοτάδι, την αμφιβολία. Απομνημονεύματα μια ζωή αμφιβολίας. Τι ήταν αυτό που συνέβαλε στη δημιουργία ενός έργου? Ή πάλι, τι ήταν αυτό που το εμπόδιζε να γεννηθεί? Πάσχιζες να σκεφτείς τρόπο να τον βοηθήσεις, μια εβδομάδα μακριά από την πόλη. Ένα δείπνο, συντροφιά με άλλες μεγαλοφυΐες. Ένα καινούριο χαλί, ένα καινούριο πουκάμισο, ένας καινούριος τρόπος να τον αγκαλιάσει στο κρεβάτι. Μα όλες οι προσπάθειες κατέληγαν σε αποτυχία, ώσπου έφνεις ξαφνικά, χωρίς να γνωρίζεις το γιατί. Κάποια από αυτές πετύχαινε το στόχο της. Άξιζε τον κόπο. Ήταν με το μέρος τους όταν έρχονταν οι μέρες με τις αστήρευτες χρυσές λέξεις. Όταν κατέφταναν οι επιταγές με το ταχυδρομείο, όταν ερχόταν η ώρα των τελετών βράβευσης και των ταξιδιών στη Ρώμη και στο Λονδίνο. Όταν εκείνος έλειπε, έριχνε σκλεφτές ματιές στην καμαρά του. Έψαχνε στο καλάθι των αχρήστων. Κοιτούσε στην κουβαριασμένη κουβέρτα πάνω στον καναπέ, όπου πλάγιαζε για να ξεκουραστεί. Τα βιβλία δίπλα στον καναπέ. Και με την ψυχή στο στόμα, κοιτούσε στη μισοτελειωμένη σελίδα μέσα στο στόμα της κουτσοδόντας γραφομηχανής. Καθότι στην αρχή κανένας δεν γνώριζε για ποιο θέμα έγραφε. Μήπως για σένα. Θα υποτάχτω σ' αυτό που θες, το περιθώριο της νύχτας θα γυρνάω. Θα υποτάχτω σ' αυτό που θες και ζαλισμένος στους καπνούς θα ξενυχτάω. Εγώ θα ζω εκεί που θες, χωρίς εσένα είμαι σώμα που πλανιέμαι. Εγώ θα ζω εκεί που θες, αφού η αγάπη που σου έχω δεν ξεχνιέται. Αθελά μου, αθελά μου, σου το λένε τα δάκρυά μου, αθελά μου. Αθελά μου, πίστεψέ με, λέω αλήθεια, αγκαλιάσέ με, αθελά να σου ραγίσουν την καρδιά. Ακούει ο πλήν και γελάει. We'll never find us. Στη Νιώτη λένε διαλέγει την πόλη, στα γεράματα την εξοχή. Ανάμεσά τους όμως, ο τόπος όπου κατοικεί ο Πλίν. Εκείνη τη ζωή στις παρυφές, πως είναι δυνατόν να μην έμαθε ποτέ πως να τη ζήσει. Καθώς ατενίζουν τη θέα, ο Χαβιέρ λέει: «Λοιπόν, με αφορμή αυτό που λέγαμε, ότι μεγαλώνουμε, μου συμβαίνει κάτι παράξενο. Σαν τι δηλαδή? Οι καινούργοι φίλοι που γνωρίζω είναι φαλακροί, γκριζομάλιδες, και δεν ξέρω τι χρώμα είχαν κάποτε τα μαλλιά τους. Δεν το είχα σκεφτεί. Τώρα ο Χαβιέρ στρέφεται προς τον Πλίν. Μάλλον είναι από τους τύπους που γυρίζουν και σε κοιτάζουν καθώς οδηγούν. Έχω ένα φίλο. Το γνωρίζω εδώ και 5 χρόνια και θα πρέπει να κοντεύει πια τα 60. Μια μέρα τον ρώτησα. Με έκπληξη πληροφορήθηκα ότι υπήρξε κοκκινομάλης. Είναι παράξενο επίσης», προσθέτει ο Πλίν με ύφος υπενικτικό, «από όλους τους συνομιλίκους σου να είσαι ο μόνος εργένης». Idem, seconda registrazione. Τελικά, είναι σχεδόν θαύμα το γεγονός ότι βρίσκονται εδώ. Ογκρίερ. Τελικά, είναι σχεδόν θαύμα το γεγονός ότι βρίσκονται εδώ. Όχι επειδή επέζησαν από το πιωτό, το χασίς και τις ημικρανίες. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι επειδή επέζησαν από όλα όσα έχουν υποστεί στη ζωή τους. Από τις ταπεινώσεις και τις απογοητεύσεις. Τους ερωτικούς καημούς και τις χαμένες ευκαιρίες. Τους ακατάλληλους μπαμπάδες, τις ακατάλληλες δουλειές, το άθλιο σεξ και τα ναρκωτικά της κακιάς συμφοράς. Από όλα τα ταξίδια και τα λάθη και τα στραπάτσα της ζωής, για να φτάσουν εν τέλει τα 50 και να φτάσουν εδώ, μπροστά σε τούτο το επικαλυμμένο με γλάσο τοπίο, σε τούτα τα χρυσίζοντα βουνά. Συνεπώς, ναι, όπως μπροστά σε όλα τα ηλιοβασιλέματα, αλλά και ειδικά στο συγκεκριμένο, πουλώστε το γαμώτο. Η σιωπή, διαρκεί όση ώρα χρειάζεται η Καμίλα, για να ανεβεί στην κορφή ενός αμόλοφου. At last my love has come along. My lonely days are over. And life is like a song. At last the skies above are blue. My heart was wrapped in clover. The night I looked at you. I found a dream that I can speak to, a dream that I can call my own. I found a thrill to press my cheek to, a thrill I've never known. You smile. The spell was cast, and here we are in heaven, for you are mine at last. Αλλά χωρίσατε. Κάτι δεν πήγαινε καλά, κάτι απέτυχε. Όχι, όχι Άρθουρ, όχι. Αντιθέτως, σου λέω ότι είναι επιτυχία. 20 χρόνια μαζί, χαράς και υποστήριξης και φιλίας. Αυτό είναι επιτυχία. Ό,τι κι αν έχεις με έναν άλλο άνθρωπο για 20 χρόνια, θεωρείται επιτυχία. Αν ένα μουσικό συγκρότημα μείνει μαζί για 20 χρόνια, είναι θαύμα. Αν ένα κωμικό δίδυμο μείνει μαζί για 20 χρόνια, είναι θρίαμβος. Πιστεύεις ότι η απόψινή νύχτα είναι αποτυχημένη επειδή θα τελειώσει σε μια ώρα? Ο ήλιος είναι αποτυχημένος επειδή θα χαθεί σε ένα δισεκατομμύριο χρόνια? Όχι, μιλάμε για τον ήλιο. Γιατί αυτό να μην μετράει στην περίπτωση ενός γάμου? Δεν είναι στη φύση μας, δεν είναι ίδιον των ανθρωπίνων πλασμάτων να παραμένουν συνδεδεμένα με το ίδιο πρόσωπο εφόρου ζωής. Τα σιαμέ, αδέλφια, είναι μια τραγωδία. 20 χρόνια και κατόπιν ένα τελευταίο εφρόσινο ταξίδι με αμάξι. Σκέφτηκα λοιπόν, αλήθεια, ήταν υπέροχα. Ας το τελειώσουμε σε μια λαμπρή στιγμή. Όχι, όχι, δεν μπορείτε να κάνετε αυτό το πράγμα, του λέει ο Πλίν. Let's get lost, lost in each other's arms. Let's get lost, let them send out alarms. And though they'll think us rather rude, let's tell the world we're in that crazy mood. Let's defrost in a romantic mist. Let's get crossed off everybody's list. To celebrate this night we found each other. Let's get lost. Ο Πλίν απλώνει το χέρι για να πιάσει ένα διάτοντα, αλλά του ξεγλιστράει. Στο τέλος πηγαίνει για ύπνο. Όμως τον αδύνατο να πάψει να σκέφτεται αυτό που του είπε ο Λιούις. Όχι την ιστορία με τα 10 χρόνια, αλλά την ιδέα του να ζει κανείς μόνος. Συνειδητοποιεί ότι ακόμα και μετά το Ρόμπερτ, ποτέ δεν επέτρεψε στον εαυτό του να είναι πραγματικά μόνος. Ακόμα και εδώ, σε αυτό το ταξίδι. Προστεί αυτή η αέναη ανάγκη να χρησιμοποιεί έναν άλλο σαν καθρέφτη. Να βλέπει στον άλλο την αντανάκλαση του Άρθουρ Πλίν. Πενθεί, ασφαλώς πενθεί, την απώλεια του εραστή του, της καριέρας του, του μυθιστορήματός του, της νιώτης του. Επομένως γιατί να μην καλύψει τα κάτωπτρα, γιατί να μην σκίσει το υφάδι της καρδιάς του και να αφήσει τον εαυτό του ελεύθερο να θρηνήσει. Ίσως να έπρεπε να δοκιμάσει να μείνει μόνος. Λίγες στιγμές πρωτού τον πάρει ο ύπνος, γελάει σιγανά, μόνος. Είναι αδύνατο να το φανταστεί. Let's defrost in a romantic mist. Let's get crossed off everybody's list. To celebrate this night we found each other. Let's get lost. Oh, let's get lost. Η ζωή φαντάζει τόσο τρομακτική, τόσο ξένη, όσο η ζωή ενός ναυάγου σε ερημονήσει. Η αμοθύελα ξεσπάει με το χάραμα και ο πλην ξέρει πια πως κάποτε πρέπει κανείς να μένει μόνος. Όχι μόνο όταν πενθεί, αλλά και όταν ζει, όταν ξαναρχίζει να ζει. Μόνο έτσι αντιμετωπίζει κανείς κατά πρόσωπο τους φόβους του για όσα νιώθει πως δεν μπορεί. Η Ζώρα στρέφει το βλέμμα της πάνω του. Κι αν μια μέρα, Άρθουρ, γνωρίσεις κάποιον και νιώσεις ότι δεν υπάρχει άλλος στον κόσμο για σένα. Όχι επειδή οι άλλοι είναι λιγότερο ελκυστικοί, επειδή πίνουν υπερβολικά, επειδή έχουν προβλήματα στο κρεβάτι, επειδή τοποθετούν με αλφαβητική σειρά το κάθε γαμημένο βιβλίο, ούτε επειδή τακτοποιούν τα πράγματα στο πλυντήριο πιάτων με τρόπο απαράδεκτο κατά τη γνώμη σου. Αλλά επειδή οι άλλοι δεν είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Μπορεί να περάσεις όλη σου τη ζωή χωρίς να γνωρίσεις ποτέ ένα τέτοιο πρόσωπο και να σκέφτεσαι ότι ο έρωτας είναι όλα αυτά τα άλλα πράγματα. Μα όταν το γνωρίσεις, ο Θεός να σε φυλάξει. Γιατί τότε, μπαμ, την πάτησες. Όπως η Τζάνετ κατάστρεψε τη ζωή μας για χάρη αυτού του πράγματος. Αν όμως είναι κάτι αληθινό, η Ζώρα έχει γαντζωθεί τώρα στην πολυθρόνα της. Ζώρα, λυπάμαι πολύ. Ο εγκέφαλός μας κάνει λάθος. Πάντα μας ξεγελάει, παρατηρεί η Ζώρα και γυρίζει να ταινίσει ξανά το σκοτεινό τοπίο. Κάνει λάθος όταν υπολογίζει την ώρα, όταν προσπαθεί να μαντέψει τι μέρος του λόγου είναι κάποιος ή που βρίσκεται το αληθινό μας σπίτι. Λάθος. Ο εγκέφαλος είναι ένας αγύρτης. Αυτό που είπε, ο εγκέφαλος είναι ένας αγύρτης, ακούγεται οικείο στα αυτιά του πλην. Είναι αυτό που του έχει συμβεί. Όχι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, όχι με τη μορφή μιας πλήρους και τρομακτικής τρέλας. Όμως ο Άρθουρ ξέρει ότι ο εγκέφαλός του του έχει σκαρώσει διάφορα παιχνίδια και ότι για να τα ξεχάσει ταξιδεύει τώρα ανά τον κόσμο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το μυαλό μας είναι αναξιόπιστο. Άντριου Σον Γκρίερ. Birds do it, bees do it, even educated fleas do it. Let's do it, let's fall in love. In Spain the best upper sets do it, Lithuanians, and let's do it, let's fall in love. The Dutch in old Amsterdam do it, not to mention the Finns, folks in Siam. Think of Siamese twins, some Argentines without means do it. People say in Boston beans do it. Let's do it. Let's fall in love. Romantic sponges, they say, do it. Oysters down in Oyster Bay, do it. Let's do it. let's fall in love. Cold Cape Cod clams against their wish do it. Even lazy jellyfish do it. Let's do it. Let's fall in love. Electric eels, I might add, do it. Though it shocks them, I know. Why ask if shall do it? Waiter, bring me shad roe in shallow shoals. English souls, do it. Goldfish in the privacy of bowls, do it. Let's do it. Let's fall in love. Let's fall in love. Let's. Όλοι μας έχουμε βιώσει θλίψεις σε στιγμές γιορτινές. Είναι το αλάτι στο γλυκό. Δεν είναι γνωστό άλλωστε ότι οι Ρωμαίοι στρατηγοί την ώρα που περνούσαν θριαμβευτές είχαν δούλους να βαδίζουν στο πλάι τους για να τους θυμίζουν πως και αυτοί μια μέρα θα πεθάνουν. Ακόμα και ο αφηγητής σας την επόμενη ενός ευτυχούς γεγονότος βρέθηκε να τρέμει κουλουριασμένο στα πόδια του κρεβατιού. Όμως λίγο μετά, στη σελίδα 240, ο Πλίν κλείνει το κεφάλαιο με τη φράση: σημειωτέων, η ευτυχία δεν είναι μια απάτη. Τώρα τι θα γίνω, τώρα τι θα κάνω. Κλείσαν οι δρόμοι και ελπίδα καμιά, να έρθει κάτι να φέρει ένα φως στη μικρή μου ερήμια. Σε κοιτώ που μακραίνεις και πας κι όλο πας. Σε κοιτώ ζω εκεί που θες. Χωρίς εσένα είμαι σώμα που πλάνιέμαι. Εγώ θα ζω εκεί που θες, αφού η αγάπη που σου έχω δεν ξεχνιέται. I used to fall in love with all those boys who mauled the young cuties, but now I find I'm more inclined to keep my mind on my duties. Θυμάμαι τον Άρθουρ Πλίν σε κάποιο πάρτι, σε μια ταράτσα, να μου διηγείται ένα όνειρο που το βλέπε συχνά. Στην ουσία πρόκειται για μια παραβολή, είπε, κρατώντας την πύρα του πάνω στο στήθος του. Διασχίζω, λέει, ένα σκοτεινό δάσος σαν το δάντη, και μια γριά εμφανίζεται και μου λέει: «Τυχερέ, εσύ τα άφησες όλα πίσω σου. Ξεμπέρδεψες με την αγάπη. Σκέψου πόσο χρόνο θα εξοικονομήσεις ώστε να αφιερωθεί σε πράγματα πιο σημαντικά». Η γερόντισσα φεύγει και εγώ συνεχίζω. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο του ονείρου συνήθως είμαι καβάλα σε άλογο. Είναι ένα όνειρο λίαν μεσαιωνικό. Παρεπιπτόντως, εσύ δεν είσαι μέσα. Στο λέω μην τυχόν και έχεις αρχίσει να βαριέσαι. Το απάντησα ότι είχα τα δικά μου όνειρα. Συνεχίζω λοιπόν να διασχίζω το σκοτεινό δάσος και φτάνοντας σε μια μεγάλη άσπρη πεδιάδα διακρίνω ένα βουνό στο βάθος. Εκεί βρίσκεται ένας γεωργός, ο οποίος μου γνέφει και λέει περίπου το ίδιο πράγμα. Σε περιμένουν πιο σημαντικά πράγματα. κι εγώ ανηφορίζω το βουνό. Καταλαβαίνω ότι έχεις πάψει να μ' ακούς. Σε λίγο γίνεται καλύτερο, άκου. Ανηφορίζω το βουνό και στην κορφή βρίσκεται μια σπηλιά και ένας ιερέας. Ξέρεις, όπως τα κινούμενα σχέδια. Του λέω, είμαι έτοιμος. Και αυτός ρωτάει για ποιο πράγμα. Κι εγώ αποκρίνομαι για να σκεφτώ πιο σημαντικά πράγματα. Και με ρωτάει, πιο σημαντικά από τι? Πιο σημαντικά από την αγάπη. Και αυτός με κοιτάζει σαν να μου έχει στρίψει και λέει, τι θα μπορούσε να είναι πιο σημαντικό από την αγάπη? Όπως στεκόμασταν ασάλευτοι, ένα σύννεφο έκρυψε τον ήλιο και ο αέρας στην ταράτσα ψύχρανε. Ο Πλίν κοίταξε έξω από τα κάγκελα χαμηλά το δρόμο. Λοιπόν, αυτό ήταν το όνειρό μου. There is freedom within, there is freedom without. Try to catch the deluge in a paper cup. There's a battle ahead. Many battles are lost, but you'll never see the end of the road while you're traveling with me. Hey now, hey now, don't dream it's over. Hey now, hey now, when the world comes in, they come to build a wall between us. We know that they won't win. Μήπως είμαστε αποτυχημένοι? Ρωτάει ο Σουίφτ τον εραστή του στο τέλος των κατεστραμμένων διακοπών τους. Και ο Πλίν προσθέτει και φάτα την απάντηση. Μόρο μου, σίγουρα δεν είμαστε πετυχημένοι. Με μια ευχαρίστηση που αγγίζει τα όρια του σαδισμού, αναποδογυρίζει τον ένα εξαυτελισμό μετά τον άλλο για να δείξει την ευτράπελη πλευρά τους. Τι πλάκα, μακάρι να μπορούσε να κάνει το ίδιο και στη ζωή. Ό,τι κι αν ψάχνεις να βρεις, όσο καλά κι αν κρυφτείς, τις ίδιες ήττες θα δεις, στα ίδια θα έρθεις. Είχες για χρόνια χαθεί, άντρας μαζί και παιδί, θύμα και θήτης εσύ, αδιέξοδα ζεις. Ένα πρωί ξυπνάει χαράματα, την ώρα που η θάλασσα αρχίζει να φωτίζεται, αλλά ο ήλιος παλεύει ακόμα να ξεφορτωθεί τα σκεπάσματά του και πιάνει ξανά το συγγραφικό μαστίγιο για να καταφέρει ακόμα μερικές βουρδουλιές στον πρωταγωνιστή του. Άγνωστο πώς, για πρώτη φορά, μια γλυκό πικρή νοσταλγία εμφυλοχωρεί δειλά στο μυθιστόρημά του. Το κείμενο αλλάζει, χάνει τη σκληράδα του. Ως αν μετανοών πιστός, ο Άρθουρ αρχίζει και πάλι να αγαπάει τον ήρωά του. Ως που τέλος, ένα πρωί, αφού πέρασε μια ώρα, με το πηγούνι στηριγμένο στο χέρι, να παρατηρεί τα πουλιά που έτεμναν την γκρίζα αχλή στον ορίζοντα, ο φιλέσπλαχνος Θεός μας παραχωρεί στον ήρωά του τη σύντομη ευλογία της χαράς. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. Είμαι ο καλύτερος ειδικός στον κόσμο σε θέματα που αφορούν τον Άρθουρ Πλίν, του είπε. Θυμάμαι τότε που γνωριστήκαμε. Ήσουν ένα πλάσμα κάτισχνο, όλο πεταχτά κόκαλα στην κλίδα και στη λεκάνη, και αθώο. Εμείς οι υπόλοιποι ήμασταν κάθε άλλο παρά αθώοι. Δεν μας περνούσε καν από το μυαλό να παραστήσουμε τους αθώους. Εσύ διέφερες. Θαρώ, πως όλοι ήθελαν να αγγίξουν εκείνη την αθωότητα, ίσως και να την καταστρέψουν. Είχες ένα δικό σου τρόπο να πορεύεσαι στη ζωή, αγνώντας τον κίνδυνο. Ήσουν αδέξιος και αφελής. Προφανώς σε ζήλευα, γιατί δεν μπορούσα ποτέ να είμαι κι εγώ έτσι. Είχα πάψει να είμαι έτσι, από παιδί. Καλό αστιάκι σκέφτεται ο πλην. Με δουλεύουν ψιλογαζί. Υπάρχει εκείνη σκηνή, στο τέλος του Προύστ, κατά την οποία ο αφηγητής μας, έπειτα από πολλά χρόνια κοινωνικής απομόνωσης, πηγαίνει σε μια κοσμική συγκέντρωση και θυμώνει, επειδή κανένας δεν τον είχε πληροφορήσει ότι επρόκειτο για μπαλ μασκέ. Όλοι φορούν άσπρες περούκες. Και ξαφνικά αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει. Δεν είναι μπαλ μασκέ. Απλώς οι άνθρωποι έχουν γεράσει. Και εδώ, κοιτώντας την πρώτη του αγάπη, δεν μπορεί, σκέφτεται, σίγουρα αστείευονται. Όμως το αστείο κρατάει πολύ. Μάλλον έχουν μεγαλώσει αληθινά. Και δεν είναι αστείο. Και ο Άρθουρ Πλιν πρέπει να βρει πώς αντιδρά κανείς αυτό. Με παρέτηση, με φόβο, περιμένοντας ή διεκδικώντας. On the heart that beats for you. Wait, wait, wait. Even though your heart is filled with sorrow, don't give up the faith. And once again, we can be together. Don't forget the time we shared. So be there to represent my name. When friends hold their glasses to the flame, hold the memory of your eyes, and I will pledge with mine. Άραγε θα αγαπήσει κανείς ποτέ ξανά τον Πλιν τόσο πολύ. Ο Ρόμπερτ στα 75 λέει κοντανασένοντας, «Αχ, καημένο μου αγόρι, τον αγάπησες πολύ». Ο Άρθουρ Πλιν εξακολουθεί να σου παίνει. Ο Ρόμπερτ το ίδιο. Ξέρει πόσο παράλογο είναι να ζητάς από κάποιον να εξηγήσει την αγάπη ή τη λύπη. Δεν είναι κάτι που το δείχνεις με το δάχτυλο. Θα ήταν εξίσου μάταιο, εξίσου αδιανόητο με το να δείχνεις τον ουρανό λέγοντας «Εκείνο εκεί το άστρο». «Ρόμπερτ, είμαι πολύ γέρος για να γνωρίσω κάποιον». Ο Ρόμπερτ ανακάθεται ελαφρά, ξαναβρίσκοντας την ευτράπελη διάθεσή του. «Αυτό που θέλω να πω είναι», δείχνει εμφανώς εξαντλημένος και σταματάει για να πάρει ανάσα. «Είναι, καλώς όρισε στη γαμημένη τη ζωή». Τα 50 δεν είναι τίποτα. Θυμάμαι τον εαυτό μου στα 50 και σκέφτομαι γιατί ανησυχούσα τόσο μαλάκας. Δες με τώρα, βρίσκομαι στο υπερπέραν. Τράβαν χάρη στη ζωή σου. Wait, wait, wait. I will never give up. When the night will bring tomorrow. Wait. Till I can say my goodbyes to my friends who cry, and I can say my farewell. Κύριε Πλιν, ακούγεται μια αντρική φωνή πίσω του. Λυπούμαστε πολύ. Αυτή η πόρτα είναι 400 ετών και έχει φρακάρει. Προσπαθήσαμε. Ακολουθεί παρατεταμένη σιωπή πίσω από την πόρτα. Είναι αδύνατο να την ανοίξουμε. Lord. climb the stairs together. True love comes to those who wait. True love comes to those who wait. Και ενώ ο Πλιν βρισκόταν αποκλεισμένος πίσω από μια πόρτα 400 ετών, ένιωσα πως πνιγόμουν. Δεν είχα αέρα να αναπνεύσω. Ο κόσμος ορμούσε να γεμίσει το κενό που είχε αφήσει ο Άρθουρ Πλιν. Είχα φανταστεί, χωρίς ποτέ να αμφιβάλλω, ότι θα με περίμενε για πάντα σε εκείνο το άσπρο κρεβάτι κάτω από το παραθυρό του. Δεν ήξερα ότι το είχα ανάγκη να βρίσκεται εκεί, σαν ένα σημείο αναφοράς, μια πέτρα σε σχήμα πυραμίδας ή ένα κυπαρίσι που φανταζόμαστε ότι θα μείνει για πάντα στη θέση του, ώστε εμείς να βρίσκουμε το δρόμο μας και να επιστρέφουμε στο σπίτι μας. Και ξάφνου, μοιραία μια μέρα, πάει χάνεται και συνειδητοποιούμε πως είχαμε πιστέψει ότι ήμασταν το μόνο πράγμα που αλλάζει, η μόνη μεταβλητή στον κόσμο. Ότι τα αντικείμενα και οι άνθρωποι που μας περιβάλλουν στη ζωή μας βρίσκονται εκεί για τη δική μας ευχαρίστηση, σαν τα πιόνια ενός παιχνιδιού, τα οποία δεν είναι σε θέση να μετακινηθούν από μόνα τους. Ότι τα κρατάει στη θέση τους η αγάπη μας, συν το γεγονός ότι μας είναι απαραίτητα. Τι ανοησία. Ο Άρθουρ Πλιν, ο οποίος υποτίθεται ότι θα παρέμενε εσαΐς εκείνο το κρεβάτι, ταξιδεύει τώρα ανά τον κόσμο. Και ποιος ξέρει που βρίσκεται τώρα. Τον είχα χάσει. Άρχισα να τρέμω. Και λίγο πιο κάτω. Σε βλέπω, γερο Άρθουρ. Παλιά μου αγάπη. Σε βλέπω να στρέφεις το βλέμμα προς τη μορφή που περιμένεις στη βεράντα σου. Την αυτό που θέλω. Αφού επέλεξα το δρόμο που ήθελαν οι άλλοι. Τον κατάλληλο άντρα. Την εύκολη λύση. Τα μάτια σου γορλώνουν από έκπληξη μόλις με αντικρίσεις. Αφού τα κράτησα όλα αυτά στα χέρια μου και κατόπιν τα απαρνήθηκα. Τι θέλω από τη ζωή. Και λέω λίγα, πολύ λίγα. Μονάχα τον Πλιν. Άντριου Σόγκριερ. Κι έτσι κλείνει ένα βιβλίο για όσους φοβήθηκαν και δεν ελπίζουν πια. Για όσους αριθμοί όπως το 50 στην ηλικία τους τρόμαξε και τους πήγε στις παρυφές. Πώς είναι η ζωή στις παρυφές, αναρωτιέται ο ήρωας της σημερινής ραδιοφωνικής ταινίας. Και όπως ο Πλιν, όταν κλείστηκε πίσω από μια πόρτα που κουβαλούσε αιώνες στερεότυπα, πρέπει να βγει. Και εκεί ίσως απαντήσει το πνεύμα αντιλογίας. Γιατί όλα αυτά συμβαίνουν ποτέ όχι στη γραμμένη, αλλά στην αληθινή ζωή? Δεν ξέρω. Νομίζω πως ναι. Αλλά σύντομα θα μπορώ να το επιβεβαιώσω. Η μουσική, όταν δεν την ακούμε πια, πάει στη σημερινή ραδιοφωνική ταινία της σειράς «Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια» για τον κύριο Πλιν. Καταφύγαμε σε αποσπάσματα από το βιβλίο του Άντριου Σόγκριερ, σε μετάφραση της Παλμύρας Σμυρίδου. Και μαζί «I get along without you» και «Let's get lost» με τον Τσετ Μπέικερ. Αποσπάσματα από το «Άνοιγμα» του Τόμ Γιόρκ. Αποσπάσματα από το «Elements» του Λουντοβίκο Εϊνάουντι με τη Συμφωνιέτα του Άμστερνταμ. «But one day» ούτε Λέμπερ. Παράνοια, Ευηδρούτσα Ανδρέας Λάμπρου, Βέμιλι. «Fall Foliage» Σόπεν Σκιν. Αποσπάσματα από τον Don Giovanni του Μότσαρτ. Non mi dir, Μαρία Κάλλας του Λίο Σεραφίν, μουσικός Μάης της Φλωρεντίας. At last, Ray Ebel. Let's do it, Eartha Kitt Cole Porter. I'll be with you, The Andrews Sisters. Άθελά μου, Γιάννης Αλέας. Τώρα τι θα γίνω, Τζένι Βάνου, Κώστας Πρετεντέρης, Μίμης Πλέσας. Don't dream it's over, Diana Krall. Wait, Eric Burdon. Το υποτίμημα που δεν είμαστε διατεθειμένοι να καταβάλουμε για τον έρωτα, της Ετέλ Αντνάν, ήταν σε μετάφραση του Σπύρου Γιαναρά. Η μουσική, όταν δεν την ακούμε πια, πάει παντού, πουθενά, όπου να είναι. Τεχνική επιμέλεια Θάνος Καλέας. Παραγωγή Μενελάος Καραμαγκιόλης. I used to fall in love with all those boys who mauled the young cuties. But now I find I'm more inclined to keep my mind on my duties. My gift is my song. Let's fall in love. Let's. Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.